พระเดือนสามแรมแปดค่ำวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปตั้งแต่วันคืนปีเดือนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็ล่วงไปโรยไปเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้ตื่นตัวให้นึกคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเท่าไรนักก็จะต้องหนีจากโลกนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปห่วงใยอะไรกับโลกอันนี้ทำไมมันไม่สมควรมันก็มีแต่ทุกข์เปล่าๆเพราะห่วงใยแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวแต่ใจนั่นสิมันห่วงใยแล้วมันเป็นทุกข์ไปห่วงใยกับของไม่เที่ยง โดยเฉพาะห่วงใยกับอัตภาพร่างกายอันนี้อันเมื่อมันห่วงใยกับร่างกายอันนี้แล้วมันก็ห่วงใยไปถึงสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่เข้าไปอีกเหตุนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์หนักแต่มันก็มีเหยื่อล่อสำหรับให้ติดอยู่ในทุกนี้มันไม่ใช่ว่ามีแต่สิ่งที่ให้หน้าเบื่อหน่ายอย่างเดียวโลกอันนี้นะสิ่งที่ให้หน้ายินดีเพลิดเพลินมันก็มีอยู่ แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ไปพอใจแต่ในสิ่งที่ล่อใจให้เพลิดเพลินนั่นแหละมันไม่ได้หวนมานึกถึงสิ่งที่มันจะนำความทุกข์มาให้แก่ตนมาไม่หวนมานึกดูดวงจิตอันเนี้ยที่มันเป็นห่วงเป็นใยอยู่กับของไม่เที่ยงนะมันสบายหรือมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ได้พิจารณาดูความไม่ได้พิจารณาใคร่ควรนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราติดอยู่ในของไม่เที่ยงทำให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่กับของไม่เที่ยง ผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะระลึกได้ใคร่ครวญอยู่เสมอก็จะเป็นผู้ตื่นตัวจะเป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงแล้วมันก็จำเป็นจะฆ่าตัวตายเสียมันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้มันแปรปรวนไปแตกดับไปตามธรรมดาของมันเพียงแต่ว่าอบรมจิตนี้ให้ทำความรู้เท่ากับสังขารร่างกายต่างๆเหล่านี้เรื่อยไปเท่านั้นเองนะแต่คนเราเนี่ยมันไม่ชอบอยากจะทำความรู้เท่าอันนี้แหละมันปัญหามันนะไม่พยายามทำความรู้เท่า เมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็หวั่นไหวไปตามสังขารนี่เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้เท่าแล้วท่านไม่หวั่นไหวไปตามสังขารแม้สังขารนี่มันจะแปรปรวนไปอย่างไรจิตนั้นก็ไม่แปรไปตาม สำหรับผู้ฝึกตนนะเป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจ เมื่อจิตไม่แปรผันไปตามสังขารแล้วจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์มันก็มีอิสระตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตั้งมั่นอยู่ด้วยความรู้จริงไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่เฉยเดี๋ยวนี้ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำอยู่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งเรียกว่าจิตอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้จริงมันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกคนนะถ้าหากว่ามารู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่นิ่งนอนใจจะพยายามฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอันจิตนี่นะจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเพศไหนวัยไหนภูมิไหนก็ตามมันก็สามารถที่จะฝึกให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้แต่คนส่วนมากมันก็ตีตนตายก่อนไข้เมื่อตนได้พบกับอุปสรรคอะไรเข้าไปแล้วก็ท้อใจเสียเลยไม่ยอมสู้กับอุปสรรคนั้นไม่ยอมหาหนทางแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีบางทีก็มีจิตใจหุนหันพันแล่นถ้าไม่เกิดความโศกเศร้าเสียใจก็เอาเกิดความโกรธไปในเมื่อตนไม่สามารถจะแก้ไขอุปสรรคนั้นๆได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ท้อถอยเป็นผู้ไม่สู้กับอุปสรรคนั้นๆเมื่อเป็นผู้ท้อถอยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรกับข้ออุปสรรคขัดข้องต่างๆเหล่านั้นมันก็ได้ตั้งแต่ความยุ่งใจความเศร้าใจไปไม่ได้ความเบิกบานใจดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นทรงสั่งสอนให้ทำใจเข้มแข็งให้กล้าหาญกล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั้นด้วยสันติไม่ใช่ต่อสู้ด้วยอำนาจแห่งโลภโทสะโมหะในการต่อสู้มันมีอยู่สองแบบให้พึงเข้าใจแบบหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยอำนาจแห่งมานะทิฏฐิโดยความโกรธนั่นแหละแบบหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยสันติคือความสงบใจตั้งใจให้มั่นลงไปแล้วหาหนทางแก้ไขอุปสรรคนั้นต่อไปพอเมื่อคนเรานี่หักมีใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็ย่อมเกิดปัญญามองเห็นทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้ถ้ามองเห็นว่าสิ่งนี้สุดวิสัยแก้ไขไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจมันไม่เป็นอย่างนั้นสิคนส่วนมากนะอันเมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ตนแก้ไขไม่ได้แล้วเช่นนี้ก็มีแต่ทางเสียใจเศร้าโศกไปมีแต่ทางเดือดร้อนวุ่นวายไปจะสงบใจอยู่สงบกายอยู่ก็ไม่ได้ดังนั้นขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องให้รู้จักความหมาย ถึงขั้นสุดท้ายนู่นขั้นสุดท้ายก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละอุปสรรคอันใดถ้าหากว่าแก้ไม่ตกแล้วก็วางเวขาลงไม่ต้องเสียใจดีใจอะไรเอาเป็นไงก็เป็นกันแล้วแต่เรื่องมันเราจะรักษาเอาแต่ดวงจิตดวงเดียวนี่แหละให้สงบให้เป็นกลางอยู่อย่างอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้ทำใจได้อย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงวาระสุดท้ายจริงๆเหมือนอย่างพระองค์เจ้าทรงไปทรมานอรวกายักษ์ยักษ์ตนนั้นน่ะมันกินคนมาจนว่านับเป็นร้อยเป็นพันแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีวาสนาบารมีไปต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์เสด็จไปทรมานเอาแข็งฤทธิ์แข่งกับพระองค์ผลสุดท้ายก็สู้อานุภาพของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ก็ยังถือทิฏฐิมานะอยู่นั่นแหละบอกให้พระองค์ลุกขึ้นพระองค์ก็ลุกยืนขึ้นบอกให้พระองค์นั่งลงพระองค์ก็นั่งลงบอกให้พระองค์เดินออกไปพระองค์ก็เดินไปแล้วก็บอกให้พระองค์เดินกลับเข้ามาพระองค์ก็เดินกลับเข้ามานั่งอยู่ตามเดิมบัดนี้อรวคยักษ์จะบอกให้พระองค์ลุกขึ้นต่อไปเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอรวคยักษ์เราจักไม่ขยับขยื่นร่างกายต่อไปอีกแล้วบัดนี้นะเราได้ทำตามแกมามากแล้วแกจะทำอย่างไรก็ทำพระองค์ก็ประทับนั่งเฉยอยู่อรวกยักษ์ก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้ต่อจากนั้นก็จึงได้ถามปัญหาธรรมะกับพระองค์โดยสรุปใจความแล้วว่าอรวกยักษ์ทูลถามพระองค์ว่าบุคคลเรานี่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจักไม่เศร้าโศกเสียใจนั้นเพราะทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไม่เศร้าโศกเสียใจก็เพราะมารู้แจ้งสังขารนามรูปนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงเหล่านี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์เมื่อจบธรรมบรรยายลงอรวกายักษ์ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตไปก็พอดีมีคนนำเอาอรวีราชกุมารเพิ่งเกิดใหม่ๆเอามามอบให้แก่อรวกยักษ์ตามกฎกติกาที่ตั้งกันไว้อรวกยักษ์อุ้มเอามาแล้วก็กล่าวสรรเสริญบุญญานุภาพของอรวีราชกุมารว่ากุมารนี่มีบุญบารมีมากมายกายกองบุคคลเช่นนี้ยอมจักไม่ถึงซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตได้โดยเร็วพรันท่านเมื่อสรรเสริญบุญญาบารมีของอรวีราชกุมารแล้วก็ได้น้อมเอาอรวีราชกุมารถวายพระศาสดาพระองค์ก็ทรงตรัสสรรเสริญบุญญาบารมีของอรวีราชกุมารเสร็จแล้วก็มอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทรงรับสั่งว่าให้เอากุมารนี้ไปเลี้ยงไว้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วก็จึงพาไปมอบแก่พระองค์อรวีราชกุมารเป็นผู้มีบุญมากบันดาลให้พระศาสดาทรงไปช่วยให้พ้นจากความตายไปได้นี่อำนาจแห่งบุญเป็นงั้นแหละเหตุนั้นจึงมีคำพังเพยว่าถึงไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดใครจะพิฆาตฆ่าก็ไม่อาสันถึงคราวตายวายชีวาวันใครไม่ฆ่าก็อาสันไปเอง อันนี้สรุปลงว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเมื่อบุคคลใดทำกรรมอย่างไรมาแล้วกรรมนั้นก็ย่อมตามมาให้ผลเพราะฉะนั้นคนเราปรารถนาสิ่งใดมันถึงไม่ได้ตามประสงค์เพราะว่าชีวิตนี้มันอยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำมาจะเลยขอบเขตแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทัวทำมานั้นไปไม่ได้เลยบัดนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจละกรรมชั่วทั้งหมดออกไปจากกายวาจาใจแล้วก็ตั้งหน้าทำแต่กรรมดีใส่ตนเองให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้ทำแต่กรรมดีใส่ตัวกรรมชั่วปล่อยทิ้งไปถ้าหากว่ากรรมดีนี่มันยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ยังไม่ได้ก็ต้องเกิดอีกในชาติต่อไปแต่หากว่าเมื่อได้เกิดอีกในชาติต่อไปก็ได้ชีวิตอันสดใสไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามสนองก็จะมีความสุขสม่ำเสมอไปมีโอกาสได้ประพฤติกุศลคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันจะไม่ปันพาไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเลยขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีแต่มันจะนำพาไปเกิดในที่มีความสุขความสบายสุขสบายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลายร้อยหลายพันเท่านี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลแต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกหรือว่าเชื่อก็เชื่ออย่างเบาๆบางๆไปอย่างนั้นแหละไม่เชื่ออย่างจริงจังลงไปเพราะฉะนั้นการทำความดีมันจึงไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นพอเช่นอย่างการละความชั่วอย่างนี้ก็ไม่ตั้งใจละจริงๆเมื่อไม่ตั้งใจละจริงๆความชั่วนั้นมันก็ไม่หมดไปจากดวงจิตนี้มันก็เบาบางไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคนไม่ทำจริงนะนั่นดังนั้นนะเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าความโลภโกรธหลงอันนี้นะมันทำให้คนเราชั่วช้าลามกทำให้คนเราประกอบกรรมชั่วใส่ตัวแล้วผลแห่งกรรมชั่วมันก็ตามสนองไปในภพในชาติให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปผู้ใดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำความเพียรทางใจลงไปกำจัดกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นนี่ตั้งใจลงไว้เสมอทีเดียวตั้งใจลงไว้ว่าเราจะทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้แหละไปเรื่อยๆจนกลัวกิเลสนี่มันจะหมดนู่นเราตั้งความมุ่งหมายลงไว้อย่างนี้นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่งกิเลสนั่นจริงๆคนเรานี่ทำอะไรแล้วถ้าว่าไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่นอนเลยทำไปอย่างลอยๆทำไปตามเพื่อนก็มี ถ้าไม่ทำก็กลัวเพื่อนจะนินทาว่าร้ายก็มีการทำความดีละความชั่วแบบมีอคติอยู่ในใจอย่างนั้นน่ะมันไม่สำเร็จประโยชน์หรอกละความชั่วก็ได้นิดหน่อยทำความดีก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยไปเพราะว่านั้นน่ะถ้าหากว่าเราเห็นแจ้งในใจแล้วว่าความชั่วเป็นของควรละเราละความชั่วใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรเราก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วเพราะว่าคนอันธพาลนี่นะมันก็สรรเสริญบุคคลผู้ทำชั่วมันก็นินทาว่าร้ายคนผู้ทำดีนิสัยคนอันธพาลเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นทำดีได้ดีนะอิจฉานิสยาถ้าเห็นคนอื่นทำชั่วลงไปชื่นชมยินดีด้วยนี่นิสัยของคนพาลซึ่งตรงกันข้ามกับนิสัยของบัณฑิตอันบัณฑิตนี่ถ้าเห็นคนเขาทำดีก็ย่อมสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือถ้าสามารถจะช่วยได้ถ้าเห็นใครทำชั่วลงก็ตั้งจิตเมตตาหากว่ามีโอกาสที่จะแนะนำให้เขาละความชั่วไปได้ก็พยายามแนะนำให้มันละความชั่วนั้นไปเสียไม่แสดงความเกลียดชังเบื่อนายตั้งจิตเมตตาลงไว้นั่นนิสัยของนักปราชญ์บัณฑิตเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงรังเกียจก็ไม่รังเกียจรักก็ไม่รักอย่างนั้นก็วางอุเบกขาลงไปว่ากรรมของสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่ก็ตั้งอุเบกขาลงอย่างนี้แล้วก็สบายไปนี่แหละวิสัยของนักปราชญ์บัณฑิตนะให้พิจารณาเอาว่าตัวเรานะจะบำเพ็ญตนเป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้ไหมเนี่ยให้คิดเข้ามาสู่ตัวของตัวเองอย่าไปคิดเพ่งเล็งไปหาแต่ผู้อื่นอย่างเดียวอันผู้อื่นนั้นมันก็เรื่องของใครเรื่องของมันในขั้นแรกนี่ต่างคนต่างก็ช่วยตัวเองนั่นเนี่ยถ้าผู้ใดช่วยตนเองได้แล้วนั่นแหละเมื่อเห็นผู้อื่นยังตกต่ำอยู่อย่างนี้ก็จึงคิดช่วยเหลือถ้าตนเองก็ยังช่วยตนเองไม่ได้ฉะนี้ก็ไม่ควรที่จะไปคิดช่วยผู้อื่นถึงคิดแล้วมันก็ไม่สำเร็จได้เพราะแต่ตัวเองก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากลมคือความทุกข์ความยากความขัดข้องอะไรต่ออะไรหมู่เนี้ยก็ยังค้นไปไม่ได้ดังนั้นนะข้อสำคัญมันจึงอยู่ที่ว่าทุกคนนะต้องมาคิดช่วยตัวเองตนมีความขัดข้องอะไรมีอุปสรรคอะไรอยู่ในใจนี้ก็พยายามแก้ไขอุปสรรคอันนั้นให้มันลุล่วงไปด้วยดีให้ได้มันมีทุกคนแหละอุปสรรคในใจนี้นะบุคคลผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดสิ้นไปแล้วมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจกิเลสนี่แหละเป็นอุปสรรคของชีวิตคนเรานี่นะ ก็เมื่อโลภะความอยากได้มาเกิดครอบงำจิตใจขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ทำให้ใจเนี่ยดิ้นรนอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้เอ้าตนอยากจะทำใจให้สงบสบายก็ทำไม่ได้เพราะมันมีแต่ความอยากอันนั้นมากระตุ้นใจอยู่เสมออันนี้แหละที่ให้เห็นว่าอุปสรรคของชีวิตจิตใจนี่นะใจนี่อยากอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้เพราะตนเองสะสมกิเลสใส่ใจมานมนานหลายชาติหลายภพแล้ว มาบัดนี้มันจะมาอยากมาอยู่สงบสงบโดยไม่ต้องต่อสู้อะไรต่ออะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อตนได้สร้างมันมาแล้วบัดนี้เมื่อตนมาเห็นโทษของมันแล้วก็ต้องเพียรละมันแหละเมื่อมันเราเบื่อมันเราละมันมันไม่เบื่อเราวะนี่มันอยากอยู่กับเรามันก็ต้องต่อสู้กับเรานั่นคล้ายๆกับว่ากิเลสมันมีชีวิตชีวาถ้าพูดไปอีกในหนึ่งก็ดีแต่ที่จริงแท้มันก็ไม่มีตัวตนชีวิตชีวาอะไรหรอกมันเป็นความหลงของจิตนี่เท่านั้นเองหรอกอันกิเลสมันก็เป็นธรรมารมณ์มาหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ว่าใจนี่สิมันหลงอ่ะเมื่อมันหลงแล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะจึงว่าคล้ายๆกับว่ากิเลสมีตัวมีตนนะมันมารบกวนจิตตัวเองอยู่อย่างนี้แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มาเองหรอกกิเลสนะมันไม่ได้เกิดเองจิตต่างหากสร้างมันขึ้นปรุงแต่งมันขึ้นนี่นะเราต้องคิดดูให้มันรู้เราต้องยังสติเข้าไปให้มันถึงจิตมันจึงจะรู้ได้ว่ากิเลสทั้งหลายแหล่นี่จิตตรงนี้นะปรุงแต่งขึ้นต่างหากมันถึงมีได้ถ้าจิตตรงนี้หยุดซะแล้วไม่ปรุงแต่งมันแล้วกิเลสทั้งหลายมันเกิดไม่ได้เลยที่มันเกิดมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันเมื่อจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็เฉาตายไปเองมันนะเหมือนอย่างต้นไม้ที่ปลูกลงในดินถ้าไม่รดน้ำแล้วมันก็เฉาตายไปเองมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันนะอันกิเลสปาปธรรมมาก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตที่ไม่ส่งเสริมไม่ยึดไม่ถือมันเสียแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งแล้ววันนี้นั่นเองไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยมันก็เหี่ยวแห้งไประงับไปเองมันดังนั้นจึงสรุปลงได้ว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ขอให้พากันเอาใจใส่กับดวงจิตดวงเดียวนี่แหละให้มากอย่าลืมจิตดวงนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ให้กลัวตัวจิตดวงนี้เสมอจิตตัวเองยังตั้งมั่นปกติอยู่หรือว่ามันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านไปกับอะไรมันเศร้าหมองกับเรื่องอะไรมีหรือไม่หมู่เนี่ยต้องกลัวดูเมื่อกลัวดูอยู่บ่อยๆอย่างนี้ถ้าเห็นว่าจิตนี่มันเผลอไปยึดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็รีบกำหนดละทันทีเลยเมื่อรู้ว่าไม่ทันให้มันยึดไปนานเช่นนี้นะกิเลสมันก็ไม่ได้ก่อตัวขึ้นถ้ารู้ว่าจิตตนเองนี่ไม่ได้ยึดถืออะไรเป็นปกติรู้เห็นสังขารทั้งหลายเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสักหน่อยเดียวอย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้จิตก็ไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายเดือดร้อนอะไรเลยก็เป็นปกติอยู่ได้ก็พยายามรักษาความปกติของจิตนี้ไว้อย่างนั้นเสมอไปเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการต่อสู้กับกิเลสโดยสันติดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้